دگرین گر بس جون گورا بگرین دوروانی جور ور دگرین ده زانیه رو به اسانیه توانی خود آل دیده سر شما دفرکه؟ بخت دمو نکو دیده جیر طایکانیو امو چون بخیال ده اوه؟ اگه پرون بو بحیه بلانکا ازانی نبیه بچی بو اوه بلان ببیه پاره بیتاقن یو نتوانی سفر بکید شتکه وایه بله بی قبولی بکید اوه ای چند بیمیشکم چون نمزانی او پرانید زیوم هسته رولا تازه شما نفرکر رویشتو اوی دوام پشتی رویشتی دید دی وره سر خود وره سر خود نا تو این لیره جد ویلین ایش من نما او در روینو با مالو اگه حال نسی ناچاره بین با پولیس بلین هسته دی هسته دی اجینا با پولیس آلین دی هسته دی پولیس؟ چاره تر من نیه دی هست خیره؟ بله، پولیس بانکه دی ها؟ ابی پرد زراوکانم با گره توا باشه باشه، هاور مکه پیش سبرم با بحیه بلانکه دی کم نخوشا تیه گیشتم بله، امرو لجنوه هاتوم همون پرکانم دزراو، دزاکش اناسموا شویم لبرچاو رنگ گوچکره که ایتالین اناسراو بید سو دینی شوی لبرچاو دیاننا ابی نایب زانید دی وره، بوناتی ولای لپرسراوانی گوچکدن باید رون کرو، رنگ آوانی ارمتید بدن دی خیره، لم نام میره، دی لبی اتوانی ارمتید بدن یک به هیچی تالکان ناصر لچه نو بیشت هاتم بو ایره دایکا لکو بدوز مو دایکا درچاو او دوه فرمو سر دو خوینه جمعی به پنج آین دادمه به دو آین دادمه من رو وره قای ناکه خوامه خوامه کیشه یکت هیه؟ سبینه وروا کاتم ابه نسیگه که داخره و کاتم انتاو بوا نتوانم چاوره بکم زور گرنگه هر ابه چاوره بکید نسیگه که داخره و هموش من پیویست من بپشودان هیه من بدو دیک ما گرم نشونه که ارجنتینه لانه لبهی بلانکه بید بلان پارکه هم دزیوم تو بە شوێنێکی کیون بوودا دەگەڕێیت و پارەشت دزراوە بۆچی بە پۆلیس ناڵێیت ها پۆلیس یارمەتیم نایەت ئێمە خەڵکی جەنەوەین دایکم هاتۆ بۆ ئێرە من بەدوایە ئەگەڕم پارەم پێ نییە چونکە پاش گەشتنم یەکێک لێی دزیوە نازانم چی بکەم باشە باشە لەسەر خۆ سبەین ئێوەرە بۆم باس بکە دایکم ناوی ئانا رووسیە و لە بوینس ئایرس ئیشی کردووە ئێستا دیار نەماوە چی بکەم هەزاران کۆچکەریان بۆ ئەرجەنتین و سەرجەم ژنەکانیش زۆر جار ناویان ئانایە و چەندین کاتژمێری دەوێت بە شوێنیدا بگەڕێیت بەڵام سبەینێ وەرەوە کاوتان دەپارەم بە قرز بەرێ پارە ئیشم بۆ بدۆزەرەوە ئەتوانم شوشە بشۆ ئەوە تۆ ئەڵێی چی هەمووی ئیشی ئەوێت ئانا ئانا ئانا کێیە ئانا رووسی تێش دوو سێ مانگ ژنێکی نەخۆشیان لەسەر شەقامێ دۆزیەوە وابزانم ناوەکەی وایە بەڵێ نەخۆش بەڵێ ئەزانی تۆ چی خەمێکت دامێ ناوەکەم نەدۆزیەوە زۆر هەیە ناویان ئانا بێ سبەینێ وەرەوە بیمە ژنەکەیان برد بۆ نەخۆشخانەی سانتا ماریا بەڵێ لێرە نەماوە گواستیوانەتەوە تۆ دوویە لەوە ئیلەی نەخێر زۆریش نا تۆ دوویەی لە ژووری چاوەڕوانی دانیشە چی بکەم ئەگەر لێرە ژنەی دۆزمەوە ئەتەوێت سەر لە خاتوو ئانای نەخۆش بدەیت ها تۆ نزیکی لەوەوە بەڵێ بەڵێ وەرە ئەزانی ئەگەر ناز ناوی رووسی هەبێ بەداخەوە هەر ئەوە ئەزانی کە ناوی ئانایە و نەخۆشە نەخۆشیەکەی کوشندەیە فەرموو دوام بکەوە بەڵێ لەسەر خۆ بە مەترسە ئەوە تا لەوێیە خەریکێتە هۆش خۆی مارچیلۆ من ئەمە کڕی خۆم کوڕەکەم مارچیلۆ تۆ دڵخۆش و هێمنی ئەکەیتەوە نەخێر مارچیلۆ خەمبار مەبە ئاوا دەبینی سپاس بۆ هاتنت کوڕی خۆم ڕەنگە ڕۆژێک تێبگەیت بۆچی ناچار بووم کۆچ بکەم و بە تەنیا تۆ جێبێڵم لێم خۆش ببە تکاکەم کوڕی خۆم مارچیلۆ کوڕی خۆم ئەوەی پێ بڵێ مارچیلۆ پێ بکە نجارێکی گە دەی بۆم پێ بکەنە کری خوب دایکا نه نه نه نه بیم دی نه مارچیلو سپاس با هاتی زور سپاس مارچیلو که هاتی بولم مارچیلو خیلی خوب اوهر بخبری؟ نخوشا کمان چانه؟ عدی؟ تاکی نماوه؟ مارچیلو اما باشه باشه من مارچیلو نیم ها؟ بله من کوری او نیم من مارکو روسیم تی نگم من پیشتر نم بینی و من تی نگم بو اکی اینجا ایچی بکم زور خفتم خوارد بوی لانه دایکی منی شوا بید لیم بیزار ما با مارکو لیت یگم امرو لجنه واگشتم چون که امیز دایکم ببینم ابوهای لیره بوهای لبوینس آیرس بلان من دوزی و وابزام لبهی بلانکا نزانم چی بکم ای خواگیان ای پچکولگیان زورت ششتوا بیگو من دوید بو چی را نکشی تو؟ شو بدید؟ لبانی او که که بید دکین او چی بکین؟ دلنی اول من زور باشم، آنده من تو نیم من نخوام نه توانم بخوام، اگر ایسا من یرمتی ام بم رنگ کسی کش بید یرمتی دایکم با ای دایکا، نزانم لکویا تو تنیه لیره؟ بسی خودم ببکا، چون گشتی تا ایره؟ مارچیلو مارچیلو دست کانتم بری مارچیلو ورا کرم دست کانتم بری ملیرم دایکا مارچیلو او تام لیرا دایکا گن مارچیلو دست کانتم خوش تو کری کی زور بسازی مارچیلو بپک ابروینو به ولاتی خومن هرگیز لیادم نسوی کوری شیرینم لو روژوی کلبه لمکابه تنیا بجمش توی مارچیلو مارچیلو مارچیلو خواه حافیس مارچیلو مارچیلو کوری شیرینم اگر لخوبی مارچیلو دایکا ای چاکت زنم ام ساعت زور نخوشه بلاته و بلا اما با خوی باشتره شویده نیده نستی اما دایکی نیه مارچیلو مورینی پێش 6 ساڵ مردووە و لەسەر کەشتییەک تەمەنی 1 ساڵ و 7 مانگ بووە هەمیشە ئەوەی ڕەت کردۆتەوە بڕوا بکات کە منداڵەکەی مردووە ئێستاش تۆ هاتووی وازانیوە کوڕەکەی خۆیەتی کوڕم ئیشێکی باشت کرد هاتی مارکۆ کوڕەکەم پێویستە بە دوێ دایکمان بگەڕێم های ئەزانی باە بلانکا لەکوێیە؟ بەڵێ لەوانەیە دایکم لەگەڵ هەنێک کەسی تری جەنەوە چوبێت بۆ ئەوێ ئەمە ڕێتی ئەچێت بەڵێ پێشتە بیستوومە بەڵام بۆ ئەو ڕێگە دوورە بۆ ئەو شوێنە دوورە بۆ لێرە ناگەڕێ ها زۆر گەڕان من دۆزیەوە پێشتر لەگەڵ خاڵێکمان پێچێ چوبێتن بۆ باە بلانکا هیوادارم وابێ بەڵام پێویستە من بگەمە ئەوێ پاشان بە دوای فێلیتادا بگەڕێم ئای فێلیتا فێلیتا بەڵێ فێلیتا وەخت بوو لەبیرم بچێ لەگەڵ خێزانەکەی داهاتن بۆ ئێرە پەیمان بوو پێکەوە بین بەڵام من نەمتوانی بێم خزم تا هاوڕێمە لەگەڵ باوکیا لەشانی بووکەڵەکان ئیشیە کرد ئەمە کارەکە ئاسان دەکات چونکە ئەوانە شەقامەکە دانمایش ئەکەن هەموو کەسێکی ژیان ناسێ فێلیتا زۆر بە جوانی یاریە کرد بێگومان هە لێرە ماون و پارەی زۆتریش پەیدا دەکەن پیپی ئەوە باسی ئێرەی بۆ نەکردم ئەوەی پارە لەسەر شەقامەکان کوتووە و پەرداخەکانیان ئاڵتو نییە گوێت لێم بێ مارکۆ پرسیار لە خامی بەڕێوەبەرمان دەکەم ئەگەر بتوانی لەمان بخەویت هەتا دایکت ئەدۆزیتەوە ڕەنگە هەر دەجاریش پێویستمان بارمەتیت هەبێ بەڵام هەموو کات نا ئێمە لەم نەخۆشخانەیە کار دەکەین بەبێ بەرامبەر نازانم ئەمە بەلاتەوە چۆن ئەبێ حەزمەکە لێرە بمێنمەوە بەڵام پێویستە بڕۆم بۆ باە بلانکا ئەبێ دایکم بدۆزمەوە بەدوای ئیشێکا ئاگەڕێم سپاس زۆر سپاس بێگومان مۆڵەتت ئەدەین سپاس زۆر سپاس بۆ خواردنەکەشە زۆر خۆش بوو چاکەتەکەت بیر نەچێت دنیا سەردە زۆر سپاس بۆ ئەمەش ئەتوانی لەگەڵ خۆت بیبەیت دیارییە سپاس یەک دەقە بۆستە بگرە زۆریش نییە بەڵام بەشی خواردنەکەت ئەکات بیگرە نا پارەت لێوەر ناگرم نا بیگرە دەی بیگرە بە قسەیەش مەکە سپاس ئازابە مارکۆ لە هیچ شتێکیش مەترسە دووبارە سپاس بۆ ئەمە بۆ پارەکەش مارکۆ ئەبێ پەیمانم بدەیتە لەبیرت نەچێت کە لێرێن زۆر خۆشحاڵین بەهاتنت ئەگەر خوا نەخواست بارودۆ خراپ بوو پەیمان بێ بیرم ناچێت هیوادارم دایکت بدۆزیتەوە دڵشاد بن بەڵام لە باهیە بلانکە ئاگات لە خۆت بێ کوڕم بەڵێ خواحافیز خواحافیز